і далей вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Сёння аналітыкі Свабоды абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Восьмы раз Анатоль Лябедзька быў абраны старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі. Чаму ў многіх беларускіх партыях лідары не мяняюцца шмат гадоў? Правал перавароту ў Турэччыне – гэта перамога ці параза свабоды і захоп закладнікаў у Арменіі, рэха вайны ці вынік недэмакратычнай сістэмы. Праз паўгадзіны радасці жыцця Яна Максімюка. Размова з Таццянай Тарандай, лекаркай з горадні, якая любіць сваю прафесію ды падарожжы па свеце і Беларусі. А пад канец гадзіны – лета з бардамі свабоды. Сёння слухаем Сергея Верамейчыка. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра якія тэндэнцыі ў апазіцыі кажуць вынікі з'езду АГП? Якія наступствы будзе мець правал ваеннага перавароту ў Турэччыне? Пра што сведчыць захоп закладнікаў апазіцыйным рухам у Арменіі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Пра якія тэндэнцыі ў апазіцыі кажуць вынікі з'езду АГП? Перш за ўсё, думаю, варта нагадаць нашым слухачам гэтыя самыя вынікі. На з'ездзе АГП чарговы раз быў пераабраны кіраўніком партыі Анатоль Лябедзька. Ён, нагадаем, ачольвае гэтую партыю з 2000 году. Таксама былі абраныя намеснікі, але што самае можа быць характэрна і што зараз гэтыя дні прыцягвае ўвагу аналітыкаў, гэта то, што на пасаду старшыні шматгадовы кіраўнік партыі Анатоль Лябедзька была абраны з вельмі сціплай колькасцю галасоў. Ён набраў падчас галасавання 49 галасоў. За ягонага асноўнага канкурэнта Васіля Палікова было 37 галасоў, супраць іх 4 чалавекі і 3 бюлетэні былі прызнаныя несапраўднымі. Васіль Палікоў – гэта кіраўнік адной з рэгіянальных гомельскай арганізацыі партыі. І цяпер натуральна, што і в сацыяльных сетках, і в сродках масы інфармацыі даволі актыўна абмяркоўваюць гэтыя вынікі партыі, гаворачы пра іх як пра нейкі агульны стан апазіцыі, агульны стан зарэгістраваных апазіцыйных структураў. Перш за ўсё пра незмяняльнасць лідараў. Ну, сапраўды, як я ўжо сказаў, Лябедзька ачольвае партыю з 2000 года, і паколькі выбарчыя, справаздачна-выбарчыя з'езды ў партыі праводзяцца кожныя два гады, то гэта восьмы тэрмін Анатоля Лябедзькі на пасадзе кіраўніка партыі. Больш за тое, зараз, скажам, недабразычліўцы Анатоля в сацыяльных сетках ўжо далі спасылку на ягоныя словы на з'ездзе ў 12 годзе, калі ён казаў, што гэта будзе ягонае апошняе вылучэнне на пасадзе старшыні. Ну, але як бачым, акрамя гэтых некалькіх чалавек, якія знайшлі гэтыя словы, відавочна, што большасць забылася на гэтыя словы, магчыма, і сам Анатоль ужо нейкім чынам забылся, так ці іначай, ён зноў вылучаўся і зноў перамог. Хаця і паўтаруся, першыню за ўсю гісторыю АГП з такім рэкордна мінімальным вынікам. Гэтыя 49 галасоў, гэта 52% з усіх, хто галасаваў. Вельмі сціплы вынік. Ну і гэта перш за ўсё кажа пра тое, што у самой партыі, я паглядзел мінулыя з'езды, Лябедзька атрымліваў па 70-80%, і таксама яго не было такіх годных альтэрнатываў, але заўсёды нехта вылучаўся, альтэрнатыва была, но яна атрымлівала 10-20% галасоў на папярэдніх з'ездах. Гэта кажа пра тое, што ўжо самой партыі многія незадаволены, магчыма, не менавіта самім Анатолем Лябедзькам, паколькі, ну, як бачым, і гэта неяк агульна прызнана, і палітычныя аналітыкі могуць мець тут даволі адназначну думку, нейкіх яркіх альтэрнатываў на сёння ўнутры партыі ў Анатоля Лябедзькі няма. Прынамсі, не было вылучана ні на з'ездзе, ні да з'езду. І для грамадскасці нейкія менавіта жаданні іншых сяброў партыі стаць старшынём таксама не было неяк вядома. Але ўнутры партыі відавочна, напэўна, расце нездавальненне самім фактам таго, што ў партыі столькі гадоў ужо не змяняецца лідар. Наколькі я меў кантакты, сапраўды людзі нездаволены самім становішчам, калі 8 тэрмінаў запар перамагае адзін і той жа чалавек, і ні ён, ні ўнутрыпартыйная, скажам так, эліта не задумваюцца пра ненармальнасць гэтага становішча, не шукаюць альтэрнатыву, не гадуюць, што называецца, новага лідара. Такім чынам, сапраўды, гэтае нездавальненне вылілася ў такое галасаванне. З іншага боку, я катэгарычна не прымаю тыя аргументы, што вось незмяняльнасць лідараў апазіцыйных партыяў – гэта ледзь не галоўная прычына стагнацыі ў шэрагах апазіцыі. Ну вось, напрыклад, у БНФ, Беларускім народным фронце, за апошнія гадоў 15 лідары мяняліся даволі часта і дэмакратычна. Был Вінцук Вечорка, был Лявон Баршэўскі. Вось, зараз Алексей Янукевіч, такім чынам бачым, ратацыя была, былі бітвы, былі інтрыгі, былі перамены, але ці гэта дапамагло партыі? Вось гэтая больш дэмакратычнасць параўнанні з АГП і, напрыклад, з партыяй «Справедлівы след», дзе Калякін кіруе ёй з 95-го, калі не памыляюся, году, ці, напрыклад, дапамагло большай папулярнасці і ўплывовасці БНФ тое, што там лідары мяняліся даволі часта? Нет, не дапамагло. Трэба гаварыць не пра нікі. От мне здаецца, гэта незмяняльнасць лідараў, гэта проста дзясятая прычына таго, ну, прызнаемся, адноснага заняпаду ці можа стагнацыі, што зараз адчуваецца ў апазіцыйных шэрагах. Безумоўна, самая галоўная прычына, яны стратэгічныя, яны ў стаўленні ўлады, сістэмныя прычыны. Калі коратка, рэжым выключыла пазіцыю з нейкай рэальнай палітыкі, з рэальнай гульні, на гэтым фоне, безумоўна, не адчуваецца прытоку новых сілаў, новых маладых кадраў, якія бачаць, што ў апазіцыйнай дзейнасці ёсць толькі праблемы і ёсць толькі жыццёвыя непрыемнасці. Адкуль тады взяцца ў шэрагу партыяў новых яркіх асобаў, калі мы бачым, што і ў пазапартыйнай апазіцыі таксама няма нейкіх такіх кадравых прарываў? Калегі, я на пачатку зраблю рэпліку крыху ў бок. Нагадаю, што да выбараў, правда, ў адрозненні ад Беларусі да сапраўдных выбараў, рыхтуюцца і Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння ў Кліўлендзе ў ЗША пачынаецца перадвыбарчы з'езд рэспубліканскай партыі. Нягледзячы на тое, што кандыдат, які атрымаў пераканаўчую перамогу на праймерыс, адзін мільярдэр Дональд Трамп, тым не менш ад гэтага з'езду ўсё ж такі чакаюць пэўных інтрыгаў і сюрпрызаў. Ён не абяцае быць бесканфліктным, у Трампа ёсць моцная ўплывовая апазіцыя ўнутры партыі. Яна наўрад ці зможа прадухіліць намінаванне Трампа афіцыйным кандыдатам ад партыі, аднак, так бы мовіць, сапсаваць яму свята можа і, напэўна, так і зробіць. Паважаныя слухачы, вы можаце сачыць за асвятленнем гэтай падзеі на сайце «Свабоды». А зараз да вынікаў з'езда аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэтым разам у Анатолія Лябецькі быў найбольш сур'ёзны канкурэнт у параўнанні з мінулымі партыйнымі выбарамі. Але вось такое доўгае захаванне лідараў на чале многіх партыяў, на мой погляд, сведчыць пра тое, што, ну, ўсё ж такі беларускае грамадства, яно адзінае. І нават палітычна актыўная яго частка, гэта таксама беларусы з беларускім, відаць, усведамленнем пра жыццё, пра палітыку. І вот калі вы, Віталь, тлумачылі, вот, чаму, які механізм, чаму чалавек можа так доўга сядзець на пасадзе, калі казалі, што, ну, так альтэрнатыва ўжо не бачна, мне так і здавалася, што наступнае, што вы скажаце, ну, а хто, калі не ён? Магчыма, гэты механізм нават на ўзроўні партыі таксама дзейнічае. Ну, вот, да Анатолія людзі прызвычаіліся, вядома, чаго ад яго чакаць, любы новы, а што ён будзе, якім ён будзе на тле такога уплывовага, вопытнага кіраўніка. Ну і сапраўды ўсе астатнія выглядаюць нейкімі катамі ў мяху, такі на ўзроўні ўсёй краіны гэта так. І таму вот мне, напрыклад, у гэтай, не скажам, стагнацыі, але шматгадовых, так бы мовіць, праўленнях, кіраваннях партыйных лідараў бачацца нейкія, ну, агульнабеларускія ўсё ж такі рэчы. Вы, Віталь, маглі б сказаць, ну, дык вот, а ў БНФе, але таксама цікава, гэтыя змены ў БНФе суправаджаліся расколамі. Не было так, што вот мяняўся кіраўнік, ну, можна сказаць, адзін раз это так было, калі Баршэўскі замяніў вячорку, але ўсе іншыя разы это суправаджалася расколам. А вот дзе расколаў няма, як у справядлівым свеце, як ВГП, там адна асоба. Я ўсё ж тлумачу нязменнасць лідараў не столькі кансерватызмам беларусаў, як пра гэта кажа вось спадар Дракахрост, колькі адсутнасцю палітычнага жыцця ў краіне. І гэта дрэнна адбіваецца не толькі на ўладах, але і на апазіцыі. Як і ў дзяржаве, так і апазіцыйным асяроддзі адбываецца застой, лідары не мяняюцца. Але ў апазіцыйных партыях гэтыя працэсы адбываюцца не таму, што не працуюць дэмакратычныя механізмы, як на ўзроўні дзяржавы. Вось галасаванне на з'ездзе АГП якраз сведчыць пра тое, што яны працуюць. Праблема, на мой погляд, у іншым. Няма прытоку ў партыі амбітных людзей, якія прэтэндавалі на лідарства. Бо хто хоча рабіць кар'еру, ідуць у БРСМ ці ў Белую Русь. А ў апазіцыі для такіх людзей няма палітычнай перспектывы. Вось на з'ездзе АГП намеснік старшыні партыі Лев Марголін казаў, што ў партыі назіраецца разрыў пакаленняў. Ёсць ветэраны, ёсць моладзь, але няма сярэдняга пакалення. І актыўная моладзь, пабыўшы ў апазіцыі, паглядзеўшы на адсутнасць перспектывы, альбо з'язджае за мяжу, ці шукае іншыя формы самарэалізацыі. І сёння сітуацыя ў апазіцыйных партыях такая, што дзейным лідарам сапраўды няма паўнавартаснай замены. Глядзіце, у тых партыях, у якіх адбылася змена, новыя лідары, мякка кажучы, не мацнейшыя ранейшых. Напрыклад, у партыі «Народная грамада» пасля сыходу Статкевіча узнік відавочны крызіс лідарства. Хто, напрыклад, можа замяніць у партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, яшчэ аднаго нязменнага лідара, пра якога ўжо казалі. Замяніць рэальна, а не фармальна, я, напрыклад, не бачу. Тое ж самае і ў ОГП. Палякоў добры чалавек, але ж абсалютна нераўнацэнная замена Лябецьку. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне. Якія наступствы будзе мець правал ваеннага перавароту ў Турэччыне? На мінулым тыдні ў Турэччыне адбылася няўдалая спроба ваеннага перавароту. Значная частка войскаў, паліцыя засталіся вернымі ўладзе, аказалі супраціў мяцежу. Путчысты не здолелі захапіць кіраўніцтва краіны. На заклік прэзідэнта Раджэпа Эрдагана тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб супрацьдзейнічаць удзельнікам перавароту. І цяпер рэжым дае адказ. Тысячы вайскоўцаў, удзельнікаў перавароту, трапілі за краты. У краіне ўсё грамчэй гучаць галасы за аднаўленне смяротнага пакарання для мяцежнікаў. Па абвінавачванні ў спрыянні перавароту арыштаваныя сотні суддзяў. Эрдаган абвінавачвае ў арганізацыі перавароту апанента яго рэжыму турэцкага рэлігійнага дзеяча Фетхулаха Гюлена, які жыве ў ЗША. Анкара патрабуе выдачы Гюлена. Кіраўнікі асноўных краінаў свету выказалі задавальненне тым, што законная ўлада ў Турэччыне ўтрымалася. Ну, што і натуральна. Ваенны пераварот не самы лепшы сродак змены ўлады, асабліва ў рэгіёне, дзе вакол і так усё гарыць. Аднак спроба перавароту – сімптом глыбокага расколу канфлікту ў турэцкім грамадстве. Невядома, чаго хацелі лідары перавароту, але варта нагадаць, што 3 гады таму краіну страсалі моцныя хваляванні. Тады маніфестанты адстойвалі свецкі, вестэрнізаваны характар турэцкай дзяржавы, выступалі супраць парушэнняў правоў чалавека і паўзучай ісламізацыі дзяржавы, якую паступова, але няўхільна праводзіў Раджэп Эрдаган. Зараз некаторыя выказваюць меркаванне, ці не спектаклем быў той хуткацечны путч, ці не сама ўлада прыклала руку да яго інстытуту. інсцэніроўкі і інспірацыі. Ну, я не схільны да канспіралогіі, але відавочна, што ўлада выкарыстоўвае сваю перамогу на поўніцу. Як я сказаў, масавыя арышты адбываюцца не толькі сярод вайскоўцаў, але і сярод суддзяў. Судовая сістэма была адной з нешматлікіх супрацьвагаў самаўладдзю Эрдагана. З часоў Ататурка да прыходу да ўлады цяперашняга прэзідэнта роля войска ў турэцкай палітыцы была двухсэнсоўнай. Гэты, зразумела, недэмакратычны інстытут быў своеасаблівым гарантам свецкага ліберальнага характару Турэччыны. Эрдаган масавымі чысткамі афіцэрскага корпусу пачаў дэмантаж гэтага механізму, ну а зараз, пасля путчу, відавочна, што ён давядзе гэтую чыстку да канца. Чакаецца, што ён выйграе рэферэндум, які ператворыць Турэччыну з парламенцка-прэзідэнцкай і прэзідэнцка-парламенцкую дзяржаву, і Турэччына стане значна больш, чым зараз падобнай на Беларусь, але, ну, зразумела, з выразным ісламскім адценнем. На мой погляд, мяцеж выглядаў неяк няўклюдна. Не змаглі нейтралізаваць прэзідэнта Эрдагана, замест гэтага сталі бамбіць будынак парламенту, сама армія раскалолася. Сапраўды, я думаю, што вырашальным фактарам няўдачы мяцежнікаў стала адсутнасць падтрымкі грамадства. Калі б ваенныя выступілі ў 2013 годзе, калі адбыліся масавыя пратэсты на плошчы Таксім супраць аўтарытарных метадаў кіравання Эрдагана, то тады б, магчыма, яны атрымалі падтрымку. А цяпер мяцеж асудзілі і апазіцыйныя партыі, і тысячы людзей выйшлі на вуліцу, каб супрацьстаяць арміі. То бок на арэну гісторыі выйшаў яго вялікасць народ. І ў гэтым прынцыповае адрозненне ад папярэдніх ваенных пераваротаў у Турэччыне. І тут, дарэчы, параўнанні, ўжо якія гучаць з крахам путчу ГКЧП ў апошні год існавання СССР. У Турэччыне ўзнікла развітая грамадзянская супольнасць, грамадства палітызаванае, існуюць развітыя гарызантальныя сувязі, плюс сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце, плюс да таго Эрдаган рэальна папулярны ў Турэччыне палітык. А падчас мінулых пераваротаў ваенныя зрыналі непапулярныя ўлады. Лідары перавароту аказаліся не толькі дрэннымі арганізатарамі, але і дрэннымі палітыкамі. Я таксама не веру ў версію, што гэта была імітацыя мяцяжа, арганізаваная самім Эрдаганам, таму што такім працэсам кіраваць немагчыма. Ён мог рэальна закончыцца перамогай мяцежнікаў. Аднак зараз ёсць небяспека таго, што лідар Турцыі Рэджэп Эрдаган выкарыстоўвае мяцеж для таго, каб расправіцца са сваімі супернікамі і ўзмацніць аўтарытарны рэжым асабістой улады. І звальненне суддзяў – гэта вельмі паказальны прыклад. Як на мой погляд, абвінавачванне ў арганізацыі мяцяжу ісламскага прапаведніка Гюлена выглядае штучна. У першай і апошняй заяве мяцежнікаў яны казалі пра намер вярнуць свецкі характар дзяржавы. А як на чале такой змовы можа стаяць ісламскі прапаведнік – загадка. Але ў такіх выпадках логіка не працуе. Падаецца, Эрдаган і ягоная каманда яшчэ знаходзяцца ў стане такой лёгкай істэрыі, бо толькі гэтым можна патлумачыць абвінавачванне на адрас ЗША ў патуранні мяцежнікам. Таксама мне здаецца, што гэтае слова перавароту будзе азначаць пачатак даволі рэзкага павароту Турэччыны у пэўны бок, у бок большай канцэнтрацыі ўлады, магчыма, бок большай ісламізацыі, паколькі менавіта гэтыя каштоўнасці уяўляе Эрдаган і партыя, якую ён прадстаўляе. І менавіта ваенныя і, в пэўным сэнсе, судовая сістэма былі перашкодай для кіраўніка ўлады, для прэзідэнта. Дарэчы, адзначым, што ён ужо неяк так, ну, можна сказаць, ахапіў у сваіх руках больш улады, чым паводле турэцкай канстытуцыі дазволена прэзідэнту, і раней де-факта быў прэм'ер-міністр самай галоўнай фігуры, але за гады свайго кіравання на пасадзе прэзідэнта Эрдаган ужо перацягнуў пэўным сэнсе гэтай шалі на свой бок. І цяпер, ну, магчыма, не выпадкова, многія аналітыкі якраз кажуць пра тое, што наступным крокам, магчыма, будуць змены ў канстытуцыі, якраз накіраваныя на большую канцэнтрацыю ўлады і на большую, скажам, ісламскую накіраванасць свецкай дзяржавы. Ну і сапраўды парадокс сітуацыі ў тым, што правал путча ў Турцыі не абараніў дэмакратыю. І тым, што сапраўды як сказаў Валер, на арэну гісторыі выйшаў народ, і народ не заўсёды можа быць на варце самых ліберальных свецкіх каштоўнасцяў. Відавочна, што тыя людзі, якія выйшлі па закліку Эрдагана, яны ў большай ступені і былі ягонымі прыхільнікамі, адпаведна, прыхільнікамі ягоных каштоўнасцяў. Але асаблівасць путча ў тым, што нават праціўнікі Эрдагану з ліку дэмакратычнай ліберальнай апазіцыі не маглі выйсці абараняць ваенных путчыстаў, бо гэта пярэчыць самой ідэі лібералізму і дэмакратыі. Вось яны апаненты Эрдагану, але апаненты ў рамках дэмакратычных правілаў. Падтрымаць ваенны путч ім супярэчыла б ідэйна і нават у пэўным сэнсе прагматычна ва ўмовах ваеннай дыктатуры, калі б яна ўсталявалася на нейкі час, дапустим, не самы доўгі, але дэмакратычнай апазіцыі там не было б месца. Ну і сапраўды гэтая гісторыя паказала, што ўжо не 70-е гады, калі быў час чорных палкоўнікаў у Грэцыі, Партугаліі, скажам, такіх краінах, некаторых краінах паўднёвай Еўропы і в той же Турцыі час перавароту. Цяпер ужо, ну, в Турцыі дэмакратыя, ўжо іншая справа, наколькі яна ліберальная ці неліберальная дэмакратыя, як гэта называюць палітолагі, такія рэжымы. Але дэмакратыя, гэта значыць улада большасці, пусціла глыбокія карані. Народ ужо прывык не маўчаць, як слушна нагадваў Юрый Драгахруст, ён выходзіў на вуліцы і за ўладу, і супраць ўладу. Традыцыя масавых маніфестацый, выказанне свайго меркавання публічнае, яна ўжо ў Турцыі вельмі моцная. І вось гэтая традыцыя ў дадзеным выпадку відавочна, што і вырашыла лёс гэтага путчу. Ну, але сапраўды зараз самае важнае, што будзе далей. Евразвяз ўжо папярэджвае Анкару пра тое, што трэба асцярожна расследаваць спробу дзяржаўнага пераварота, што ўлады не павінны дапусціць падчас гэтага расследавання нейкага парушэння закону, парушэння юрыдычных нормаў, не павінна быць ніякіх павальных чыстак альбо крымінальнага пераследу па-за рамкамі канстытуцыйных рамак і судовай сістэмы. Вось пра гэта папярэджваюць еўрапейцы Эрдагана, і відаць сапраўды пытанне гэтых дзён, наколькі ўдасца ці ўдасца турэцкім уладам захавацца ў рамках пэўнай дэмакратычнасці, не разарваць у сваім кроку да далейшай канцэнтрацыі ўлады адносіны з Еўропай, з США, наколькі ўдасца застацца ўсё-ткі ў рамках той самай недасканалай, але ўсё ж дэмакратыі, якая на сёння дзень існуе ў Турцыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце вашае пытанне, Валер, пра што сведчыць захоп закладнікаў апазіцыйным рухам у Арменіі? Тое, што ў Турэччыне адбывалася ў выглядзе трагедыі, у Арменіі развіваецца ў выглядзе фарсу, хоць і трагічнага, бо загінуў адзін чалавек. У Турэччыне быў рэальны мяцеж, у Арменіі нейкі акт адчаю групы людзей, які, дарэчы, на цяперашні момант працягваецца. Нагадаю, 17 ліпеня ў Ерэване узброеная група людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі армянскай апазіцыйнай грамадскай ініцыятывы «Устаноўчы парламент», захапілі будынак паліцыі. Супрацоўнікаў паліцыі былі ўзятыя ў закладнікі, сярод іх намеснік начальніка паліцыі Арменіі і намеснік начальніка сталічнай паліцыі, адзін афіцэр паліцыі загінуў. Людзі, захапіўшыя будынак паліцыі, патрабуюць вызвалення свайго лідара Жырайра Сефіляна, які быў арыштаваны напярэдадні па падазрэнню фактычнага ўзброеным мяцяжы. Таксама яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Арменіі Сержа Саргсяна. Акрамя таго, паводле службы нацыянальнай бяспекі Арменіі, мяцежнікі з дапамогай сацыяльных сетак распаўсюджвалі інфармацыю аб пачатку паўстання. У адказ улады затрымалі каля 200 чалавек прыхільнікаў гэтага руху. Нагадаю, што недаўна ў Казахстане была аб'яўлена аб перапыненні спробы замаху на дзяржаўны пераварот, і, дарэчы, цяпер у Алматы адбываецца перастрэлка. У Арменіі, нагадаю, не ўпершыню палітычная барацьба набывае сілавы характар. У 2008 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў адбыліся масавыя пратэсты, арганізаваныя апазіцыі, і ў ходзе сутыкненняў з паліцыяй загінула 8 дэманстрантаў і адзін вайсковец. Падаецца, што гэта знамінальна. Гэты самы Жырайр Сефілян – герой вайны ў Карабаху. То бок, у палітычным жыцці ўдзельнічаюць людзі, прайшоўшыя вайну. краіна фактычна ў стане вайны. І мусіць, палітыкі маюць узброеных прыхільнікаў, таму палітычная барацьба і набывае сілавы характар. Самая галоўная выснова, што ў Арменіі не працуюць дэмакратычныя механізмы, прававыя механізмы, якія б дазвалялі вырашаць канфлікты ў канстытуцыйным полі. То бок у Арменіі адбываецца нешта падобнае на тое, што адбываецца ў Беларусі. Таксама цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, таксама нязменнасць улады, таксама незадаволенасць грамадства. Мінулым годам там адбыліся масавыя дэманстрацыі з нагоды падвышэння цэнаў на электраэнергію. Але в адрозненне ад Беларусі, усё гэта вядзе да радыкалізацыі настрою. У выніку некаторыя апазіцыйныя групы пераходзяць да сілавых дзеянняў, што мы назіраем цяпер. Ну, я бы не пагадзіўся з вамі, Валер, можна сказаць, да, вот тое, што адбылося ў Арменіі, это, маўляў, паказчык таго, што тамтэйшая сістэма, так бы мовіць, палітычная, не дае магчымасцяў выхаду некім інтэнцыям. Ну, так некаторыя інтэнцыі, можа, і не варта ім даваць выхаду. Калі так разважаць, можна сказаць, што амерыканская сістэма таксама не дае выхаду. Вот бачым, што адбываецца ў Батон-Руж, бачым, што адбываецца ў Арланда, бачым, што адбываецца ў Даласе. Ахвяраў там паболей, чым у Арменіі. Это што, таксама сістэма не дае магчымасці гэтым бедным стралкам, так бы мовіць, рэалізаваць сябе, яны ад адчаю бяруць зброю ў рукі. Я думаю, што это не так. Я думаю, што вот хутчэй ваша тлумачэнне наконт таго, што краіна фактычна ў ваенным стане, яна на мяжы вайны, зусім нядаўна, так бы мовіць, такая халодная вайна, яна фактычна ператварылася ў гарачую, у Карабаху былі баі. У краіне існуе культ герояў вайны. Ну і героям вайны часам здаецца, што калі іх патрабаванні незадаволены, то чаму і не вырашыць пытанне так, як яны прызвычаіліся вырашаць там, на фронте. Так што я ўсё ж такі не згодны з вашай думкай, што такога рода эксцэсы сведчаць пра тое, што сістэма як бы не дае выхаду некім інтэнцыям. Юрый, я хачу заўважыць, што ў Арменіі, у адрозненне ад ЗША, пасля кожных выбараў апазіцыя арганізоўвае акцыі пратэста супраць несправядлівых выбараў. Такога ў ЗША няма. Там існуе пратэсты паводле іншых прычынаў, але не з-за таго, што, ну, як бы дрэнна працуюць дэмакратычныя механізмы. Па-рознаму. Зараз там ледзь не на кожным мітынгу Трампа адбываюцца сутыкненні. Паглядзім яшчэ, што будзе ў Кліўдзядзе падчас з'езду. Я думаю, сапраўды, сітуацыя ў Арменіі вельмі складаная, і гэты інцыдэнт, захоп закладнікі паліцыянтаў, напад на паліцейскі ўчастак на ўскраіне Еревана, сведчыць, наколькі я змог зразумець, вывучаючы тэмы гэтай дні, пра дастаткова глыбокія тэндэнцыі ў армянскім грамадстве. Перш за ўсё, думаю, тут дзве рэчы. Гэта дзве галоўныя праблемы Украіны. Першую сапраўды узгадвалі, это канфлікт вакол Карабаху, дзе традыцыйна, калі краіна знаходзіцца ў стане такой перманентнай прыцішанай вайны з суседам, то ў любой з гэтых краінаў ёсць незадаволеныя умоўнымі перамогамі і паразамі ў гэтым канфлікце. Гэта ахоплівае і армянскае, і азербайджанскае грамадства. Калі, вось, ведаючы сваіх знаёмых журналістаў з абодвух краінаў, яны мне расказваюць, што такі ўрапатрыятычны, ну, скажам, шавінізм, можна сказаць, ахоплівае ўсё грамадства фактычна незалежна ад палітычных перакананняў і ступені свецкасці і ліберальнасці меркаванняў. То бок, вот, чалавек в іншых пытаннях дастаткова ліберальны, але калі кранаецца тэма Нагорнага Карабаха, армянін становіцца такім тыповым ўрапатрыятычным армянінам, азербайджанец азербайджанцам і гэтак далей. То бок, заўсёды ёсць людзі ўнутры Арменіі, якія незадаволеныя тым, што, на іх думку, вышэйшая ўлада праяўляе мала актыўнасці ў гэтым канфлікце, саступае, не выграе, прайграе, і гэтая думка, натуральна, будзе падтрыманая той ці іншай часткай грамадства. Другая тэма – гэта вялікі эканамічны крызіс, нават, як бы сказаць, не крызіс, а перманентна даволі цяжкае эканамічнае становішча Арменіі. Калі мы, Беларусь, і кажам пра крызіс, які зменшыў заробкі там 600 до 300 даляраў за апошнія два гады, то ў Арменіі заробкі 10-годзямі былі менш гэтай сумы і не павышаюцца. Там дастаткова, на думку многіх, беспрасветнае эканамічнае становішча, якое яшчэ ўзмацняецца моцнай карупцыяй на самых розных узроўнях. І гэта, безумоўна, прыводзіць людзей да вялікай фрустрацыі, незадавальнення. Часткова яна выражаецца ў вялікай міграцыі, з Арменіі выязджаюць людзі, а тыя, хто застаецца, яны моцна незадаволеныя. Вось гэтыя прадстаўнікі устаноўчага парламенту, Жыраіра Сафіляна, яго паплечнікі, якія захапілі паліцэйскі пастарунак, яны відавочна думалі, што вобразна кажучы, з гэтай іскры загарыцца пламя. То бок, калі яны зробяць такое на фоне всеагульнага незадавальнення, то народ паўстане, паколькі іхнія думкі падзяляюць вельмі многія людзі, і яны падумалі, што вось гэты іхні акт, ён зробіць такі эфект. І тады ўдасца, ну, пачаць некую, нават, можна сказаць, рэвалюцыю, ўдасца пачаць адхіленне цяперашніх уладаў. Але, ну, гэтыя першыя вот два дні гэтай падзеі сведчыць, што пакуль такога не адбылося. Безумоўна, ўлады зацікаўлены, каб хутчэй гэты пагасіць канфлікт, каб сапраўды, бо калі яны там застануцца, калі яны пачнуць нік пашыраць, можа быць, сваю прысутнасць, то гэта ўладам будзе невыгадна. Так што, безумоўна, яны зацікаўлены сёння, максімум заўтра, нейкім чынам вырашыць гэты інцыдэнт, магчыма, нават з ахвярамі. Ну і але то, што вот я расказаў, на маю думку, гэта не апошні інцыдэнт у гэтым рэчышчы, бо дзве асноўныя прычыны для такіх інцыдэнтаў, якія я назваў, не застаюцца. І справа толькі ў тым, наколькі радыкальна незадаволеныя людзі будуць зноў уздымаць свой, скажам так, сцяг барацьбы супраць уладаў. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра якія тэндэнцыі ў апазіцыі кажуць вынікі з'езду АГП? Якія наступствы будзе мець правал ваеннага перавароту ў Турэччыне? Пра што сведчыць захоп закладнікаў апазіцыйным рухам у Арменіі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».